Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Børsugen lakker mod enden, men inden vi går på weekend, så er der heldigvis stadig 8 timer at gøre godt med her på det danske finansmarked. Velkommen til Millionærklubben på en fredag, hvor vi som altid svarer på spørgsmål for jer, der har lyst til at være med. Du kan skrive til os på 42 42 0321. Start din besked med Mio, så lander den nemlig lige herinde. Og jeg sender den videre til dagens panel, som består af senior aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Og chefanalytiker Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg, også godmorgen og velkommen til dig. Og så har vi fået en special guest, en lytter med i studiet, og det er dig, Mike Mønsted Krohn. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Mike, du har haft noget dialog med Lav, kan jeg forstå, om en Ray Dalio-bog, og det har været så hyggeligt, at Lav han simpelthen synes, du skulle komme og besøge os. Og det synes jeg også er hyggeligt. Så godt, at du vil tage turen her ind til studiet i Pilestræde. Investerer du egentlig selv? Ja, det gør jeg. Okay, og du læser økonomi nu? Ja, økonomi og IT på IKEA. Mm. Så hvordan går det med dine investeringer? Det går okay, men ikke skide godt. Okay. Nej, det går fint. Der er nogle aktier, der går godt med, og andre selvfølgelig knap så godt. Men ja, det er, som Lav jo foreslår, man skal smide sin egen penge i det, for faktisk at lære, hvordan man gør. Præcis. Og det er ikke, fordi jeg sætter dig til at svare på lytterspørgsmålene i dag, men hvis du har noget at byde ind med, så siger du bare til. Ellers så kan det være, at du kan være lykkens skud inde til sidst, og være den, der trækker en t-shirt, fordi vi har en konkurrence kørende her om fredagen. Vi sætter en millionærklub t-shirt på højkant, og ja, dem, der kommer igennem med deres spørgsmål, ja, de deltager altså i den konkurrence. Du kan få lov at trække en vinder til sidst. Mange tak. Nå, lad os se på markedet derude, Lars Svendsen. Er det dig, der tager den? Ja, det kan godt være, det er. Hvad er det? Vi havde jo et ordentligt ryk i går på over i USA, som giver jo glæde alle videre vejen med ham her, Nvidia. Ja. Og han fik jo lige en kapitalgevinst, der svarer 1% af USA's nationalprodukt. Det er jo 277 milliarder ja. Dollar blev Nvidia altså mere værd i løbet af en enkelt dag. Og det var jo fuldstændig vanvittigt. Den største stigning nogensinde i noget selskab. Nummer to, det var Meta, som vi havde her for i starten af måneden, som steg med små 200 milliarder dollar. Så det er altså også meget i forhold til den stigning. Ja, jamen, den er helt op og ringe. Og det var så meget så også, at det jo trak humøret op i ligesom hele systemet, og vi har MSCI World Index, det er jo op i, har lige passeret nu 3300. Den gamle top indtil her for 14 dage siden var jo 3250 eller sådan noget, nu ligger den i 3330. Og så har vi den anden, som man måske er værd at lægge mærke til, de der indeks, det er, at Nasdaq er både den almindelige Nasdaq, den er lige ved at gå igennem 16.000, og så den der Nasdaq 100, hvor alle topnavnene er, den er passeret 18.000. Den er noget foran, fordi der har været mest skub i det, ikke? Så det er alt sammen godt, men altså lige i dag, så glider vi en smule baglæns indtil videre, i hvert fald her til morgen, herhjemme med 2 promille, men det er ikke noget særligt. Mm. Så det er sådan billede af det, men okay. det var en vild dag. Det var det. Jeg så, at Peter Garnry ude fra Saxo Bank, han var ude og skrive på LinkedIn, jeg har aldrig set noget lignende i min tid på aktiemarkedet, og han har trods alt været med i nogle år. Michelle, har du nogensinde oplevet noget lignende? Ikke hvad jeg erindrer, men nu har jeg jo heller ikke været sådan. Altså, jeg tænker, Lav har lidt mere historik, end jeg har. Har du aldrig noget lignende, Lav? Nej, men det er også det problemet er jo det ved det her, at den der regnebog, vi er nået op i, fordi kapitaliseringen af de der firmaer er blevet så stor. Nu er han oppe i en børsværdi på det med 1700-1800 milliarder dollar, ikke? Og så du kan jo sige, at den stigning, han fik, den svarer til det halve af Novo. Og Novo er jo helt også vanvittigt høj, ikke? Så det er ligesom, at det der, det foregår jo der, hvor der allerede er højtryk. Og så bliver de der, altså det er også det, jeg prøver at sige, det er jo sjovt, at det er 1% af USA's nationalprodukt, som ligesom kommer ind for højre. Tak for det, ikke? Og til dem, som har aktien selvfølgelig. Men det er jo så også det, at vi har næste problem, eller problemet det er, men at det giver jo meget store forskel. Fordi hvis du ligger og kan høste milliarder i så meget, man kan regne det i procent af nationalproduktet, så på aktiemarkedet, så bliver alle dem, der skal arbejde hårdt for føden ved at servere kaffe hos Starbucks, ikke? De ligesom føler sig jo nok lidt agterudsejlet. Mm. Nå, Lars Svendsen, jeg er også nødt til at bare lige få god undskyld og spørge dig. Du er jo også lidt agterudsejlet i vores konkurrence. Du er nede med 6%, og de andre i konkurrencen, som er Lars og Michael og Anders, altså de drøner deropad. Hvad skal du ikke snart være med i den der fest? Jo, jeg prøver jo også, men der er lige et par ting, som går mig imod, og det er jo, at jeg er jo, har jo meget rederiværk, og rederier er altså investormæssigt set lidt utaknemmelige øjeblik. Vi havde i går et regnskab, som kom ud allerede om morgenen fra den, der hedder TK, TNK af koden, og tankskib, 6 millioner tons, 50 skib ude på vandet osv. Og de kom med et fint regnskab med overskud på $510 millioner, og de har gemt 12 millioner til gevinst, som kommer her i første kvartal på at sætte skib. Og hvad sker der? Aktien falder med 8%, og så sluttede den dog kun ned med 5. Altså, jeg rammer mig. Og forleden, der havde vi jo også en anden situation, som udspillede sig. Jeg har jo kastet mig i en ny krig. Det var jo den her med Bavarian, der kom ud og fortalte, fordi der er jo gået noget uorden i deres informations- og kalenderflow. Så de skal ud og fortælle om sig selv her på mandag, tirsdag og onsdag. Men så kommer regnskabet først, og en uge senere, det er jo lidt underligt, ikke? Andre fortæller, ja, vi kan ikke sige noget om noget som helst. Så siger, hvorfor er du så inviteret? Så gider vi ikke komme her på dig mere. Så de måtte ud med en meddelelse for at komme foran igen. Og den var jo sådan set meget god. Og så stiger aktien først. Stenen jo 10 kroner godt og vel, det var 5-6% eller lidt mere. Og så lige pludselig i løbet af dagen, så i løbet af 2 timer, så var den rundt, og så var den faldet. Så altså aktieudsvinget var jo noget vel på dagen at blive 12%. Så da den faldt, og jeg kan godt regne ud hvorfor, og jeg ved ikke, de har også skrevet forskelligt og skrevet om det, men mit bud er, at det er på grund af, at cashflowet for virksomheden vil være negativt i 24. Altså, det går godt nok fremad, og det går sådan set meget godt. Nu er der så var ekstra mange penge sidste år, men hvad hedder det? Det der cashflow, de ikke kan lide, og det er det samme ISS. Cashflow er noget, vi godt kan lide at se på. Og hvis det bliver for dårligt, og det bliver så falder den. Og så nu må jeg altså holde op. Ej, Lav, dit marked forstår dig ikke. Er det der, så, vi er? Så går jeg jo ind som den hvide ridder, ligesom jeg redde Persson i Alk og i Ambur og sådan nogle steder. Og så håber vi, men så må vi jo se, om det lykkes. Ja. Nå, men sådan er det. Jeg har brug for flere ridder, ikke? Men jeg ved, hvordan du har det. For det var lige præcis sådan, jeg havde det med Tom Rangers. Jo. Og lad os starte der. Husk, at du kan stille spørgsmål i hele udsendelsen, og vi samler også op på nogle af de spørgsmål, der er kommet ind i løbet af ugen. Men sms'en er åben 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Og lige præcis Thomas skal det handle om nu, Michel, fordi at det er Markus fra Odder, han skrev til os i går. Der skrev han nu, hvor vi har Michel i studiet igen. Der var du her nemlig også i går. Kan vi så ikke få hende til at give en kommentar på den seneste udvikling i Tommer? Aktien er trods alt steget pænt på det sidste. Så Michel, hvad siger du om den udvikling? Jamen, jeg er jo rigtig glad. Endelig så fik jeg jo ret. Altså, jeg er blevet med at holde fast i, at Tommer, det var et god aktie at være i. Den har været under hårdt pres for nogle ting, som de ikke rigtig kunne... Som var ude for deres hænder, blandt andet, at der har været nogle pantsystemer, som har været udskudt i Skotland, blandt andet. Og så blev det jo hårdt ramt af et hackerangreb, som man ikke rigtig vidste omfanget af. Så det har været rigtig et problematisk for Tommer, og har været med til at sætte aktien under pres. Men som jeg har sagt hele tiden, hold nu fast i den her aktie, fordi den er rigtig god, og det vidnede kvartalsregnskabet jo også om, at markedet jo altså også ligesom har taget fejl. Så jeg kan udmærket godt forstå, hvordan min herre over på fløjen, hvordan han har det i forhold til med rederierne. Her havde markedet jo i hvert fald fuldstændig fejltolket i, hvordan at Tomra egentlig gør det for retningen. Og det er også derfor, at vi oplevede den massive kursudvikling, som vi så i kølvandet på regnskabet. Det har også været med til at måske få markedet til at genvinde troen på selve fremtiden. Hvordan ser den ud? Og at det går altså rigtig godt, når vi kigger på Tommer. Der ligger en masse vækstpotentiale i, og en masse vækstudsigterne ser rigtig, rigtig godt ud, når vi kigger her. Men igen, hvis vi kigger på, bare lige for at tage det lidt i kontekst, hvis vi kiggede på tredje kvartalsregnskabet, der faldt aktien altså så tung som en sten med mere end 20%, hvor nu den altså steg med mere end 30% i forbindelse med fjerde kvartalsregnskabet. Så der har virkelig været stor udsving, når vi kigger på Tommer-aktien. En af de ting, jo, som der også er, det er, at hvis vi kigger på første halvår, der synes vi dog, selvom at samlet set bød regnskabet ikke på sådan nogle negative elementer. Det var også derfor, at vi fik den her lettelsens suk, om man må sige. Men så er det stadig vigtigt at slå fast, at udfordringerne, både når vi kigger i recycling og ind i food, de er ikke fuldt overstået endnu. Og det fuldt fokus vil altså være på igen transformationen, som vi oplever i food i 24. Første halvår, der kan de komme lidt under pres i forhold til, at de har svært sammenligningsgrundlag. Vi kommer til at opleve en lav aktivitet i collection. Vi har nogle udfordrende markedsforhold også. Og så kan man sige, hvorfor fint skal man så overhovedet gå ind i tomre, og skal man så holde fast i nu, eller skal man sælge? Når vi kigger ind i andet halvår 24, så ser det væsentligt bedre ud. Vi oplever et højere aktivitetsniveau inden for collection. Vi oplever, at der kommer nye opstarter, nye de her indsamlingssystemer til pantflasker, når vi både kigger i Østrig, Uruguay, Polen og Singapore. Så det er altså fire forskellige lande, som kommer ind nu og går i gang med det her pantsystem, som vi ikke har oplevet tidligere. Så der er rigtig, rigtig pænt vækstpotentiale her. På den lange sigt, så må vi også sige, tomre er jo det helt rigtige sted, når vi kigger på bæredygtighed, cirkulær økonomi. Det er kommet for at blive. Vi skal genanvende langt mere, og når vi kigger på EU-direktivet, som der er, så er der et direktiv, der hedder, at i 2029, så skal man genanvende 90% af alle plastikflasker. Og det er jo lige præcis noget, der kan være vand på møllen i forhold til tomre, og kan være med til at sikre, at der vækstpotentialet også er rigtig pænt fremadrettet. Men vi skal altså lige igennem det første halvår, hvor der kan være lidt svært sammenligningsgrundlag, men det er noget, som tomre har været ude at meddele, så det bør forhåbentlig allerede ikke komme som en overraskelse for investorerne, og bør være nogenlunde der, hvor aktiekursen altså også ligesom afspejler det. Vores købsanbefaling fastholder vi stadig i forhold til med tomre, og vi synes stadig, det er en rigtig interessant case, når vi kigger i hvert fald for andet halvår og så fremadrettet. Så selskabet har selv været ude og tale om de problemer, der kan komme på den korte bane, og nu har du altså også hørt det her i Millionærklubben fra Michel Nørgaard. Og jeg skal huske at sige, Michel, at hvis man vil kigge på jeres fulde anbefalinger, så kan man finde dem inde på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Og til den lytter, der skrev til os i går, at det passer ikke, det er kun for Jyske Banks kunder. Så nej, det er det altså ikke. Det er for alle mennesker. Man kan gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Så Lars Svendsen, en af de selskaber, der er kommet sindssygt mange spørgsmål omkring her den seneste uges tid, eller siden regnskab i hvert fald, det er Zaptec. Og du lover mig, at du måske lige kunne sige lidt om det. Så kan vi få lov at udskyde lovningen? Nå, du har jo talt om alt muligt og hørt om noget om sommer. Okay, så, du skal lige have lov at kigge på det. Det er så i orden. Så hopper vi til Orkla, Michel. Fordi Søren, han har skrevet ind om Orkla. Han siger, at de har skuffet noget. Har dagens gæster nogen holdning til lige præcis det selskab? Ja, altså til at starte med er det vigtigt at slå fast, at vi har ikke en fundamental dækning på Orkla. Så Orkla, det er noget, jeg har været inde og kigge på i forhold til vores kvantmodel. Så ud fra en ren kvantitativ analyse, når vi kigger på faktorer, som er value, quality og momentum, så vil vi synes, at man skulle være en lille smule varsom med at købe op i en aktie som Orkla. Det skyldes, at den befinder sig en del under det globale gennemsnit, når vi sammenligner med alle de selskaber, der er inde i analyseuniverset. Og det er især momentumfaktoren, som trækker ned, når vi skyldes, at analytikerne de er ikke synderligt optimistiske omkring den her aktie, og samtidig så befinder prismomentumet sig altså også en del under gennemsnittet. Når vi så går ind og kigger på den anden faktor, som er kvaliteten, jamen der befinder Orkla sig nogenlunde på niveau med gennemsnittet. Det er især, men når vi dykker lidt mere ned i tallene, så er det indtjeningskvaliteten, der trækker ned i forhold til Orkla, som altså gør, at den også kommer til at score under gennemsnittet, og vi synes, man skal være varsom med den. En sidste ting, det er så i forhold til value-dimensionen, der går vi ind og kigger på, hvor dyrt er den egentlig prisfastsat. Og der kan det måske, det er i hvert fald kontrast til de andre faktorer, der ser den nogenlunde god ud. Det skyldes, at Orkla-aktien både i absolute og relativt, relativt til industrigruppen, ja, der befinder den altså, ser den altså relativt billig ud. Så spørgsmålet er nu, når man kigger udelukkende på den, når den er billig, skal man så gå ind i aktien nu? Men jeg synes stadig, man skal være varsom med den. Fordi når vi kigger på omsætning og indtægt i Orkla generelt set over historikken, jamen så er de meget afhængige af forbruget i samfundet. Hvis forbruget i samfundet det falder, jamen så vil man opleve, at så vil omsætning og indtjening hos Orkla også være for nedadgående. Og så frem, da vi får ret i vores vækstscenarie om, at vi kommer til at få en mild recession i USA i løbet af første halvår 2024, så er det nok ikke lige den aktie, i hvert fald, at man skal, synes jeg, gå ind i, selvom at den egentlig ser billig ud. hvis så frem vi får ret undskyld i vores vækstscenarie. Nej, for Michelle, nu nævnte du bare lige industrigruppen, altså, og den her industri, altså de laver blandt andet en hel masse mærkevarer til dagligvarerhandlen i Auckland. Så den her industrigruppe, der gør det, hvordan har de det ja, sådan normalt, når der er mudder i samfundsøkonomien derude? Jamen, de har det jo ikke synderligt godt. Altså, og det er jo lige præcis det, man skal være opmærksom på. At så vil omsætningen og indtjeningen afhængig, den vil altid være nedadgående. Vi har snakket om det tidligere, tror du var med i studiet der, Bodil, omkring bryggerierne, hvor det netop er, at man oplever det her downtrading. Hvis det er, når vi ser, at det ikke går synderligt godt i økonomien, jamen så vil forbrugerne typisk ty til billigere alternativer, og det er netop en af de ting, man vil, hvor man så ligesom siger farvel og tak til de dyre dele af segmentet. Men er Auckland også et selskab, som kan lave den slags white label løsninger ude i supermarkederne, eller har de kun de der sådan store mærker? De har kun de store mærkevarer, okay. Ud fra i hvert fald, hvad jeg har stiftet bekendtskab med. Glimrende. Jeg har meget stærk mening om den. Ja, lad mig høre. Det vil vi gerne høre. Jamen, det har jeg, og hvad hedder det, det er en aktie, jeg har luret på lang, lang tid. Min kone arbejdede for dem for mange år siden, men det er en anden historie. Men pointen er, at det er et selskab, som købte og købte og købte op, og de købte meget dyrt. Og de gik lidt med mange knapper, ikke? Ligesom Danisco gjorde i gamle dage, da vi havde det foretagende. Og så ligesom nu har ham, Stein Erik Hagen, som ejer 25%, han har ligesom sagt, nu skal roret lægges om, nu skal vi tjene penge. Nu skal vi have styr over de enkelte enheder. De skal kunne stå hver for sig. Der er 12 af dem. Og ikke skal være løgn. Det er sådan en ret blandet butik. Og der er 20.000 ansatte. Og ellers så bliver det solgt fra, eller så må vi finde på noget. Derfor er de på vej ind i en fase, tror jeg, hvor de skal til at tjene penge, hvor de ligesom har ekspanderet. Mm-hmm. Og nu skal de til at tjene penge, og det er jo en aktie, den koster 76, du får jo 6 kroner i udbytte, 3 almindelige, og så 3 ekstra her i den 19. april, men så det er jo virkelig en 70, du betaler for den, og den tjener vist 5,8 på en aktie, så hvad hedder det, det er altså en P12, du bevæger dig rundt på, ikke? Og de har lavet den første, eller er ved at lave det, det er at sælge noget, de kalder for Auckland Food Ingredients, hvor de laver et, det er sådan lidt mærkeligt handel, hvor de vil lave et joint venture med en kapitalfond, som er store inden for sådan noget. Og det er jo lidt, at man sælger ud af det, som er, det er sådan en mellemvare, det er lidt ligesom igen, nu nævnte vi Danisco, ikke? Og sådan nogle ting, og Christian Hansen. Så jeg mener, det der, det er, altså, det er en aktie, hvor downside risk burde være meget begrænset, og nu er de begyndt at køre den rigtige vej, og så mener jeg, det er bare at gå ombord, og så de næste år, de må blive gode, men mindre de, hvis ikke de, altså de ruder dem, altså ikke lykkes, men det er virkelig et skift, den har jo nærmest kørt flat okay. I årvis jo. Yes. Ja, Lars Svendsen ser muligheder, det gør jeg. Når han kigger på en selv. Svendsen, hvad med Zaptec? Er det for tidligt? Nej, det er det, jeg vil sige om det. Jamen, I skal ikke tro, at jeg er ekspert i det, men det var simpelthen, at jeg var ladestander, som man kan bruge at få sat op hjemme i sit hus. Ikke? Men altså, de har fundet en ny direktør, men de kom ud med et ret dårligt regnskab, resultat, kvartal, og det er jo det, som skubber. Og så er der kommet nogen, jeg så en af de der op fra Norge, mente, at der var et mål på 25, og den koster 19, ikke? Så hvis det, jeg ved ikke, om han har ret, men altså, det er jo kun et bud på det, ikke? Altså, der er nogle af de der, man kan nogle gange bruge sådan nogle, bankerne kommer med en masse, det er jo bedre, end så ikke at have noget gæt på det, ikke? Mm-hmm. Ligesom jeg gerne vil kende dit tal på tommer, hvad vi skyder efter der. Men hvad hedder det, at jeg tror, det er det, der er skubbet, og så ligger den der og giver sig lidt, og før den kommer igen. Så det, jeg tror, det er det, der er galt. Det er ikke, at virksomheden er bundrådden, eller der er... Okay. Og nu skal de jo så se, om den nye direktør, han kan begynde at lave noget og sådan noget, ikke? Ja. Men vi har faktisk en ven derude i verden, som kender Zaptec rigtig godt, og han hedder Thomas Tang, og ham har jeg faktisk en aftale med. Det er først lidt ude i fremtiden. Men altså, vi skal nok komme omkring Zaptec, når vi får Thomas på besøg. Jeg har lige skrevet et par navne ned af jer, der havde stillet spørgsmål til den. Det blev blandt andet Kasper fra Aarhus, der kom på bloggen, Torben fra Aarhus og Michael Hansen fra Møldrup, så I er altså også med i konkurrencen om t-shirten. Nå, han kan bare ringe lige over til ham, Tang. Ja, det kan man også, lige præcis. Nå, Kasper, kan vide, om det er den samme Kasper for Aarhus. Der er i hvert fald en Kasper for Aarhus her, der skriver, hvad er jeres syn på virksomheder inden for madudlevering? Her tænker jeg primært på Delivery Hero og HelloFresh. De er faldet ekstremt meget det seneste år. Hvornår begynder folk at bruge disse ordninger igen, og hvornår kan vi forvente en vending i aktierne? Michelle, har du et bud på det? Vi har ikke dækning på den. Så derfor kan jeg ikke lige fortælle, hvornår vi kommer til at opleve en vending i de aktier. Men jeg kan sige generelt set, når vi snakker om madudlevering, Så igen lidt i forhold til den her bæredygtighedssnak, så er vi jo også begyndt at snakke om, at vi skal forsøge at mindske vores madspild. Og en af de ting, man kan gøre ved at mindske madspild, og man får, det er ved, at man får de her madudleveringer, altså for eksempel HelloFresh. Vi gør det selv derhjemme. Du får lige præcis de her pakker, der kommer ind, og så er der alle ingredienser, du skal nærmest kunne tilsætte olie, og så er det det. Og det er rigtig nemt også i forhold til børnefamilier, så jeg tror, at når man kommer til at så få den her working life balance, gider man at stå nede i supermarkedet sammen med alle andre, så giver det altså rigtig god mening, at du får leveret papkassen derhjemme. Så baseret på både i forhold til det klimamæssige, på klimabølgen, madspild, og i forhold til, at det egentlig kan gavne børnefamilierne, jamen så giver det et rigtig, rigtig god mening. Og jeg tror, det er den vej, man også kommer til at gå i fremtiden, også hvis det er, vi kommer til at få yderligere de her. Nu har vi jo fået nogle CO2-afgifter, hvor det skulle kunne være på de forskellige fødevarer. Her der er der et kæmpemæssigt altså, du kan selv gå ind og sammensætte præcis, hvad det er for en madplan, du egentlig selv vil have, om det skal være mere klimavenligt eller hvad det er. Og det er simpelthen den måde, jeg tror, at der kommer til at ske en væsentlig øgning i efterspørgselen på de her produkter. Okay. Der var en sjov historie faktisk her på Jyllandsvester for 2 dage siden. Jeg skrev ned i min, eller en dag siden. Det var, at JP Morgan, som jo er en ret stor fætter, han havde sådan noget med 5 europæiske aktier, han anbefalede. Og der var faktisk HelloFresh. HelloFreshen, ja. Han med. Mm-hmm. Ja. Det var lidt sjovt, og han har jo været henne i 12. Jeg ved det ikke, men det er bare lidt sjovt, hvis der er. Fordi det er jo sådan noget, minder de ikke har penge i banken og sådan noget, men der er der mere idé end det, end ham der Just Eat og sådan noget. Ring efter en pizza og en fisk fra en kro ved Hvidehavet. Ikke? Altså det her, det er virkelig lækkert, det man kan få. Altså det er både, hvor det er plantebaseret, men du kan også få. Altså, du kan få kød, og du kan få fisk afhængig af, hvad du egentlig vil have. Der er masser af forskellige retter, du kan gå ud og vælge. Og jeg tror netop, jeg havde nemlig godt set den her positive anbefaling, som Jimmy Rockwell så ud med. Ja. Og det er netop en af de ting, som jeg tror helt klart, at det godt kunne blive interessant. Og Lav, du er jo også begyndt at kigge lidt på det der madområde, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Er du begyndt sådan at finde mulige investeringer derinde i det felt? Ja, og det er også lidt derfor, jeg sådan også måske, at det er ikke lige orkler sådan direkte på den måde, men det er det der med at spise mere vegetabilsk kost eller større grøntsagselement i det, ikke? Og jamen, jeg har jo fundet et par stykker, tror jeg, som jeg er begyndt at satse på, men det er jo sådan en læreproces, og det går til synderne ikke sådan, altså det er ikke sådan, at det markedet raser afsted, men jeg tror, det er et af de steder, hvor der kommer til at ske noget, også fordi det er jo også noget, hvor altså, vi kan jo, jeg kan jo ikke sætte en 7 megawatt vindmølle op, hvis jeg havde tænkt mig at være grøn på det i hovedet på det, men jeg kan da spise noget mere af sådan noget der, hvis det er ligesom, man selv kan gøre, ikke? Og derfor tror jeg også, at der er en hurtigere udbredelse af det, og der tror jeg altså også, at i mit hoved, så er noget af det, som Novo Sams ønsker med at overtage Christian Hansen, det er jo at komme derhen. Ja. For de kan være med til at hjælpe, de sælger jo ikke færdigvaren, men altså hjælpe fødevareselskaber og industrier. Men kunne det ikke i sig selv være en interessant investering for dig? Jo, det er jo også, jeg har jo også allerede købt nogen, jeg købte den jo efteråret, men altså om sider, ikke? Men det tror jeg, at det er nogle af de steder, hvor der er noget, men altså, det er jo lidt at lede i bunden, og så må man håbe, at det lykkes, og det tager lang tid, ikke? Altså, vi har jo en aktie, som Persson og jeg skal kigge på, nu siger jeg det, så kan I jo selv være med til at lede, vi er jo ikke begyndt endnu. Det er oppe i Finland, der er en, der hedder Appetit, det er lidt morsomt, men det er der en, der hedder Appetit. Det er lidt at huske. Så nu kan I jo se på det, hvis I har tid til derude, så kan vi sidde og kigge lidt, så kan I jo komme med feedback til os, om det er noget, der dur. Det er et lille selskab, men der er jo nogen, som kan noget. Mm. Men jeg tror til gengæld noget, man skal passe på med, det er for eksempel oppe i Sverige, har de ikke en eller anden, der hedder Oatmilk eller et eller andet? Oatly, ja. Og sådan noget, ikke? Fordi altså, i mit hoved, det kan godt være, nu kommer fordommene, det er, hvis selskaber ligesom nærmest skaber sig selv for at opfylde noget, som passer ind i en god historie. Det kan jeg ikke lide. Fordi så er det ligesom om, at det er lidt Carl Smart, der er ude. Jo, men det er der også andre, der gør. Ja. Men så er det ligesom Carl Smart, der er ude. Det skal man altså lidt passe på. Okay. Hvad med Beyond Meat? Du har nævnt dem flere gange, ved nej. Jeg. Jeg havde den med i forbindelse med VIP, kan jeg huske, arrangementet. Lige før jul, ja, der nævnte du nemlig Beyond Meat. Så derfor var jeg lidt interesseret i, om det er noget, du har kigget nærmere ned. Nej, det er jeg ikke, men det kan du da ret i. Den er der, men jeg ved ikke. Men det er jo lidt det samme, det der med, om man også finder et smart navn og skriver noget med AI og sådan noget, så kører det hele. Ikke? Mm. Der kommer garanteret også mange, der laver superchips nu, fordi når de har set, hvor godt det går med ham, det er Nvidia, der, og så skal du komme med sådan noget på bordet. Det gør der sikkert. Ja. Spørgsmålet er, om de kan få fingre i det der marked, der som allerede kører sig. Nå, vi hopper videre til BAO, for Hans Thomas Revsbæk har skrevet til jer. Er der nogen kommentar på BAO og deres nye bæredygtige strategi og langtidsholdbare produkter? Michel, har du kig på BAO-aktien? Igen, vi har ikke fået betalt dækning på BAO, men jeg har været inde og kigge på deres bæredygtighedsstrategi. Mm. De har jo flere år, det er jo ikke noget nyt, at de har fokus på det her bæredygtighed. Det har BAO haft i flere år. Og de er kendt for kvalitetsprodukter, som godt nok er ret dyre, når du går ind og kigger på det. Men samtidig så er det altså også et produkt, der kan holde i mange år. Det betyder også, at det har været lidt udfordrende for dem over de seneste år, fordi at hvis man kigger på udviklingen i elektronikkens verden, hedder det, så går det meget, meget hurtigt med hele tiden at produkter, de forældes, og det hele, det bliver, altså du kan selv sige, min iPhone, ja, så er den ikke synderligt interessant efter et år nærmest. Og derfor udskiftes produkterne langt hurtigere, end hvis vi bare går tilbage til 60'erne og 70'erne. Men de er begyndt nu at tænke meget mere bæredygtigt. De er begyndt at tænke på langtidsholdbarheden ind som en essentiel del, når de designer de her produkter. Man taler altså, de har ligesom, man kan sige, fået cirkulær økonomi ind i deres produktion. Og hvis man skal snakke om, hvad er det egentlig, at cirkulær økonomi er? Det er jo, i stedet for den her køb- og smid-væk-kultur, så bruger man, genanvender man simpelthen produktet, eller fornyer det på en anden måde, så man ikke skal stå tilbage med så meget affald. Man genbruger altså de her materialer her. Og et godt eksempel er blandt andet, hvis vi kigger på deres B-Sound Level-højttaler, så har de selve skallen i det. De har lavet det sådan et tidsløst design. Men de kan gå ud hele tiden og udskifte alt elektronikken, der er derinde, hvis det nu bliver forældet, eller det ødelægges. Og samtidig så kan de opgradere det til det nyeste, der måtte komme inden for elektronikkens verden. Men selve skallen, den bliver genbrugt igen og igen og igen. Mm. Og det er jo den måde, man ligesom skal kunne gå hen til, at man skal gå væk fra den her køb og smid ud kultur, og gå hen til en genanvend og forny kultur. Det er cirkulær økonomi, der er kommet langt højere op. Det er noget, som der er et tema, der er kommet for at blive, fordi at vi har jo tidligere set, at vi genanvender, altså at vi tager på verdens ressourcer. I kan bare se, der bliver hele tiden i medierne meddelt, nå okay, nu har vi brugt det, man egentlig skulle bruge nærmest i september måned af verdens ressourcer. Nu begynder vi at tage på verdens ressourcer. Så det er egentlig ret vigtigt. Og hvis vi bare går ind og kigger på udvinding og forarbejdning af naturressourcerne, som fossile brændsler, jord, metal, olie, træ med videre, så tegner det sig for, hold nu fast, ikke mindre end 53% af verdens samlede CO2-udledning. Og mere end 90% af de globale biodiversitetstab. Derfor er det noget, vi bliver nødt til at kigge på i langt højere grad, end vi har gjort det. Der er ved at ske en vending, men det er en kæmpe supertanker, der skal, ja, der skal vendes. Og det er også noget, der er kommet højere op på forbrugernes agenda. Nu skal det altså også bare lige ind på politikernes, og samtidig også på erhvervslivet. Så lyder til, at de har fat i noget af det rigtige. Men laver du fundamental analyse på BAO? Nej, det gør jeg ikke. Jeg følger lidt med i den forleden dag. Og den sidste nyhed var jo, at de skal være sponsor på en racerbil, der kører en Formel 1-bil. Det var da meget fint, så fordi de er ligget op til en eller anden, som de er ligesom i halen på, så er de jo nødt til også at være med. Men det har givet gode resultater, siger de. Det er jo ligesom Moskva og de andre der med alle deres, men skal ikke fugle han raketter af og sender folk op til at få en flyvetur rundt om jorden, så de kan fortælle om, hvor grønne de er. Ikke? Altså, den her verden er nogle gange mærkelig, ikke? Så BAO-aktien, hvordan ligger den i dit børskab? Jamen, den ligger derhen, at det er jo et brand, og den ligger meget, meget lavt i kurs. Den er nede i 10, ikke? I 10 stykker. Altså, jeg kunne godt finde, hvor at købe, men det er så ud fra en idé om, at dens brandværdi er undervurderet, og at deres afsætning begynder igen at køre op af. Når den gør det, det mener jeg ikke, den er begyndt på endnu, sådan for alvor. Men de var dog lidt mere optimistiske i det sidste regnskab, de kom, men der var der sådan lidt. Var han da lidt glad, selvom... Ja, der er flere positive toner her. Ja. En anden ting er jo også, hvis vi bare går nogle år tilbage, så forsøgte de jo at komme med på alt det her, altså fjernsyn og så videre, og der havde de, altså glem det. Mm. Der var ikke nogen, der ville gå ud og købe deres dyre fjernsyn. Fordi, altså igen, som jeg fortalte tidligere, elektronikkens verden, den, der går det hurtigt. Og det var en af de ting, der kunne de slet ikke følge med i forhold til fjernsyn. Så har de ligesom valgt at sagt, det er ikke kerneproduktet mere. Vi vælger at gå en helt anden vej. Og det vidner om, at det er det rigtige strategi, de rent faktisk har kørt ind. At det er meget mere lyd, at man skal kigge på, når det er, at man snakker med BRO. Og det vidner om, at det er den rigtige. Selvfølgelig har de stadig fjernsynet, men det er ikke på samme måde. Det er mere det andet, der bliver kerneproduktet i deres forretning. Og så har vi lige den anden vinkel, som jo blev forbigået for længe siden. Det var jo, at dengang var nede i hullet, og de måtte tegne aktier og alt muligt andet. Ja. Det er jo ikke 1-2-3 år siden. Der skulle høreapparatforetagerne jo have købt den, og det stod jeg også her og sagde, men de hører jo ikke efter vores program, og de er jo kun optaget af deres egen ligefølge. Så hvad hedder det, at jamen, der var den jo. Ikke? Og fordi, hvad hedder det, og de der går rum med sådan nogen på, vi har mødt sådan nogen i toget, der rum med sådan nogen, det ser da meget mere elegant ud, end at gå rum med sådan en jæbra fidus der, som ikke fylder noget. Er det noget, du går op i, hvad der ser elegant? Nå, men det gør det da lidt. Okay. Altså, det virker som om, at der måtte også komme noget bedre lyd ud af den, end sådan en mini en der. Okay, kun så vidt. Altså, BRO, som Thomas havde skrevet ind til os, det kan du også gøre. Du har skrevet på 42 42 0321. Hvis du har spørgsmål, så smider jeg dem straks videre til Michelle Nørgaard og Lars Svendsen. Der er kommet et spørgsmål til dig, Lav, og også lidt en hilsen. Den er lidt lang, men nu tillader mig lige at læse den op her. Det er altid spændende at høre jeres råd og anbefalinger, om de tåler virkelighedstesten smiley. Jeg har en del gammel ambu. Jeg har været med op i kurs 350 og ligger nu i minus med et afkast på minus 20-30%. Det er en pæn post, men det udgør ikke en stor andel af min portefølje. Som jeg forstår på Michelle Nørgaard, så burde værdien af Ambu svare til kurs 120. Jeg havde derfor på den baggrund sat et kurssalgsmål på netop 120. Men ja, så bliver jeg altså pludselig grådig. Et godt investeringsråd og lidt investorpsykologi søges. Brug af smileys antyder min alder, står der så også. Jeg er langsigtet og har generelt høj risiko. Hilsen Lars fra Hillerød, der deler superbrus med lav, men holder lav profil i sodavandsafdelingen. Så ved jeg ikke, hvem det er, men du må kigge lidt om, der under dig i sodavandsafdelingen. Ja, han er sikkert meget stor. Men jeg vil faktisk gerne lige have lov til at sige noget, fordi jeg bliver nødt til at rette den søde Lars her, fordi jeg har, i det, at Jyske Bank simpelthen ikke har fundamental dækning på Ambu, så kan jeg ikke udtale mig om den, og dermed har jeg heller ikke udtalt mig om et given kursmål, så det må simpelthen være en anden, han har forvekslet mig med. Så det vil jeg bare lige sige, så jeg aner simpelthen ikke, hvor han har det her kursniveau på 120 kroner fra, fordi det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om, det ved jeg. Nej. Lars Svendsen, hvad siger du til Ambu? Jamen, jeg siger om den, at de er jo i gang med Britt Midtbys genopretning og så videre. De skifter direktør to gange, ikke? Og nu er hun så den tredje. Og hvad hedder det? Og det ser ud til, at det er på vej op. Nu handler det om tid, og jeg har jo for længe siden også de beskedninger, jeg har sagt, det vil tage 2 år, fra hun begyndte. Så er de shipshape, og så tager det selvfølgelig noget tid bagefter, før ligesom regnskaberne viser det, ikke? Men altså, den er der. Og så den langsigtede pil peger opad for Ambu. Den har været nede og vende, og jeg har selv solgt mine... Jeg var jo nede ind og hjælpe. Jeg købte på 96, der dengang hun kom til. Og så var den nede og vende i 60 et helt par gange. Og så købte jeg en røvfuld til. Så blev jeg sur, så måtte jeg jo købe nogen dernede på 70, ikke? Og dem har jeg altså solgt nu, og jeg har faktisk solgt dem alle sammen. Jeg har ikke engang min stambeholdning tilbage for den fra 96, fordi den var oppe i hvad hedder det, de her 120 for anden gang. Men jeg vil sige på den måde, jeg tror, at hvis han har den der, taget den kamp med Ambuen, så skal han holde. Fordi den aktie kommer til at give ham mere end 10% afkast de næste, 3-4-5 år. Og de er på rette vej. Den er i orden. Det er et spørgsmål bare om, lad tiden gå. Men altså, den er ikke, altså, nu tror jeg, at altså, niveauet er i orden for nu, men den er god nok. Okay, glimrende. Så fik vi lige det på plads. Tak for det, Lav. Så hopper vi til Niels i København, der spørger om koloplast. Michelle, det kan være, du har lyst til at mene noget om lige præcis koloplast. Han sidder på et bund koloplast-aktie, siger han, og jeg kunne så vældig godt tænke mig at høre jeres tanker om den aktie. Hvilket 2024 tror I, at koloplast går i møde? Ja, hvis vi starter med at lige kigge på regnskabet. Nu er de jo bemærket lige de her skævt regnskabsår. Der fik vi jo en forløsning, som det seneste regnskabsår, eller den seneste, undskyld, regnskab, som investorerne de havde ventet på ovenpå en hel del skuffelser sidste år. Men det, jeg tror, man skal være opmærksom på, det er blandt andet Kina. Kina har jo været en helt stor hemsko for Coloplast. Optimismen i Kina, jamen den, og vi, i forhold til, om vi kommer tilbage til den her tocifrede vækstrater, som vi har oplevet tidligere, det er jo noget, som investorerne er rigtig interesseret i. Og det må jeg bare sige, der bliver man altså nødt til at være en smule tålmodig, for det kommer ikke til at ske det her regnskabsår. Jo, i forhold til, at de leverede en pæn start, og en bedre forventet start på 2024, det er rigtigt, og Kina var en af drivkræfterne omkring det. Men igen, vi mangler, at væksten kommer op for fuldt i gear endnu. De er stadig, du ved, den gamle bil, der lige skal starte op igen her i forhold til Kina, og der kommer altså til at gå lidt endnu. Så hvis du er tålmodig, ja, så kan den helt sikkert godt være en rigtig god idé. Vi anser igen jo stadig Coloplast som et kvalitetsselskab, og ikke mindst hvis så frem vi får ret i vores vækstscenarier, så kunne Coloplast godt være en interessant aktie at have i ens portefølje, hvis vi havner for en mild recession i USA, og med risiko for, at vi kommer til at opleve et aktiedyk i løbet af første halvår 2024. Det er et selskab, der har rigtig gode vækstudsigter, også på den lange bane. Ikke mindst efter de seneste opkøb, som vi har oplevet med Atos og Kerecis. Men igen, det har også på den anden side har det også været med til at skabe lidt usikkerhed om, hvad kommer der til at ske? Kommer de til at presse margin, og kan de så overhovedet løbe op til deres langsigtede marginmål, som de har? Og det gør altså også, at vi synes, at den ikke er så attraktiv. Altså, den kan godt, man kan godt have den i sin portefølje, men det kommer ikke til at være en af de her, der kommer til at løbe rigtig stærkt i løbet af 2024. Det er sådan set det bedste, jeg ligesom har at kunne forklare omkring Coloplast. Så ja, 2024 bliver måske sådan et overgangsår, hvor vi lige skal have for alvor gang i væksten i forhold til Kina, og så kan den altså godt køre derfra. Men det er et kvalitetsselskab med pæne vækstudsigter, så på den lange bane, så tror jeg ikke, at man går helt galt i byen med at have Coloplast i ens portefølje. Lav et kvalitetsselskab, men måske løber lidt langsomt her i løbet af året. Ja. Er du enig i det? Jamen, det er sådan en hold køb. Altså sådan lidt ikke, det er ikke, den har jo taget et... Den var hentet at vinde i 740, eller nu er vi i 903, så ligesom den har fået overstået modgangen, ja. Der var der jo ingen grænser for, hvor meget ondt de sagde om den. Så jo, men det er bare nok, at du skal ikke forestille dig andet, end at den kommer til at... Det bliver sådan lidt som markedsvæksten plus noget mere, og fordi de der, også de nye ting, de har købt, de har jo altså især det der oppe i Island, den er jo helt ny, ikke? At det tager noget tid, før det... Det gør, men det ser ud til at være meget fornuftigt, det de har gjort. Og stamforretningen er god nok. Så det, ja, men altså, jeg kunne, altså, hvis du har en stille og rolig portefølje, sådan ja. en Tante Karen portefølje, ikke, så kan han jo, eller et eller andet, hvad sådan nogen hedder, stilfærdige kvinde, der vil have nogle aktier, siger, men jeg vil gerne have den der en aktie, som jeg kigger på om 3 år, så er den jo givet mig et afsnit på måske 20%, eller sådan noget lignende. Jamen, så er det jo fint. Glimrende. Norwegian Air ved Louise fra Aarhus Godthav. Vi kigger lidt på, hvad tænker I om lige præcis det selskab, og hun beder også om et target om et år, og det er jo ikke rigtig noget, vi kan servere her fra studiet af, men Michelle, Norwegian og i det hele taget sådan luftfartsselskaberne, kigger I på dem i Jyske Bank? Ja, altså som branchen som helhed, ja, der gør vi. Altså, er det interessant at investere ind i den branche lige pt? Nej. Det vil jeg ikke sige. Og det kan selvfølgelig godt være, at jo, hvis du, altså, du kigger op, og det er godt virkelig lidt modstridende, men når vi siger, okay, folk vil gerne ud at rejse, og mere, mere, mere, og hvorfor fint er det så ikke lige, man skal gå ind i Norwegian? Det kan jeg godt forstå, og det burde måske være intuitivt at sige, men så må de jo køre rigtig pænt. Hvad jeg vil sige, jeg synes stadig, man skal holde. Jeg vil i hvert fald ikke selv gå ind i det. Det må jeg indrømme, altså ind i luftfartsselskaber generelt set. Jeg synes, der er for stor risiko forbundet med det, i forhold til det generelt set. En svær branche at investere ind i, Lars Svendsen. Jamen ja, det er enig i, men dem, der var jo nede dengang der i efteråret, var nede i 8, så prøvede jeg at købe den. Jeg tjente så 12%, og solgte den bare for at vise, at man kunne godt tjene penge på sådan noget hejs. Men nu koster den jo 17, ikke? 16,8. Det er nok sige, det forekommer lidt, som om den er lidt overopvarmet lige nu. Men altså, luftbranchen i de næste år, mindre der går helt givet en eller anden epidemi eller krig eller noget ondskab, der stopper alting, så er de altså på vej tilbage til hægterne, men det er ikke nogen... Det er et farligt sted at tjene sine penge. Ja. Okay. Godt. Pas på fingrene derude, højt, der flyver, dybt, der falder, som man siger. Så hopper vi videre til Claus, som godt kunne tænke sig at vide, hvornår Lav her begynder at købe tech-aktier, så hans portefølje kan begynde at stige lidt. Ja, det tror jeg nok, du kommer til at vente meget længe. Det der show der, det har jeg ikke lyst til, så det er jo sådan, det er jo virkeligheden bare bitcoin som en lille smule indhold jo. Okay. Så, nej, hvad hedder det? Det er, ikke, det er sat på spidsen, lad os sige. Ja, det er sat på spidsen, men okay. Nej, jeg kan ikke se, at jeg kan komme til at tjene penge på at købe de kapitaliseringstal, vi er oppe i. Og derfor, hvis du ligesom er noget værd i den branche, det er jo dem, der sidder på et marked. Det er jo så deres markedsposition. Mm. Og det er for eksempel Microsoft, ikke? Apple har det jo også lidt. Men jeg vil da være meget bange for både Google og Meta, altså de der sociale medier, man kalder sig nogen for, fordi de har for lidt at komme med, for lidt beskyttelse. Det sjove er nu her også med nu har vi ham her, ikke? At i USA, hvis man siger de der historier om, hvem der er rige i USA og så videre, og den synes jeg jo en positiv historie, det er jo, at det er jo sådan set nye mennesker, når man sidder og siger, at der er en eller anden 50 mennesker, der er i hele verden og næsten og sådan noget. Men de der 50, det er jo ikke gamle guld. Det er jo nye, og den forstand er det jo, nu kan man sige, det bliver måske endnu værre, fordi vi puster så meget til værdierne der på markedet, ikke? Men det er jo sådan, en positiv ting. Ikke? Men Lav, jeg synes, at det er beundringsværdigt at holde fast i sine overbevisninger og sine strategier, men er der ikke et eller andet sted inde i dig selv, hvor du må kigge ud på verden og tænke, okay, jeg har sagt det her i mange år, men det ser ud som om, verden har skiftet gear. Måske skulle jeg begynde at tænke lidt anderledes. Jo, selvfølgelig spørger jeg mig selv det, men jeg har ikke fået noget ud af, at det er meget så fejl. Jeg siger tværtimod, den dag, hvor alle tosserne, de smider alle deres IT-lort, og skal sætte det ned i en pris, som bliver en brøkdel af, hvor det er, så skal de jo købe AP Møller-aktier og alt andet snot, som jeg har, der kan levere de ting, som jeg har brug for. Men samtidig og hvor dyre, så tror du så, de bliver? Men samtidig har du så også gået glip af ufattelig meget afkast. Ja, det har jo gået glip af nogle luftmillioner, som så... Millioner og millioner, Lars. Ja, altså, millioner. Det kan man ikke diskutere. Jo, det kan man jo, fordi du skal jo så tage dem hjem. Ja, selvfølgelig. Men det kunne du jo bare gøre. Jamen, du sidder og siger, at jeg skal gå derind. Jeg siger, hvis jeg tager dem ud, så er jeg jo ikke ind. Altså, det er jo ligesom, det bider så lidt i sagen. Hvornår, du skal jo virkelig spørge sig, hvornår skal du sælge? Ikke? Det er jo det, jeg prøver at sige til Buffett, når han hører vores oversættelse der, ikke? Hvis han gør det. At jeg nu har jo tid til det, men måske. Men se dig og få solgt det der i tid. Og Mark, der er en ting, det er det der med husbrugere konkurrence. Nå, så er det jeg vil bare spørge, hvis du nu blev tvunget til at vælge en af et amerikansk IT-selskab, hvad vil du så vælge? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke give dig et svar. Jeg vil ikke vælge i de der Magnificent 7, fordi det er, eller 8 med Nvidia nu. Det vil jeg ikke. Jeg mener, du skal finde noget. Det er det eneste, jeg har haft en gang inde i min, det var ham her, jeg ved ikke, om det er, hvordan det nærmest er gået, det var Salesforce. Altså sådan noget, der det er sådan noget, der mere kan bruges til noget, og som er, det er virksomhedssoftware. Men det er sådan noget, hvor hvis der er nogen der, som kan noget, og så kan du også godt en dag få mig til at flytte mig på spørgsmål om det der med batterier og elbiler og sådan noget. Ikke? Men nu skal elbilerne nok igennem en hård konkurrencefase, ikke? En krig, som nogen kalder det for. Ikke? Det er nok rigtigt, at der kommer sådan en om det marked, men der Det tror jeg bliver vinderen, ikke? Men jeg er ked af ikke helt at svare nu. Fair nok, Lav. Jeg synes, altså, hold fast i dine overbevisninger, det er sådan set fint. Jamen, jeg er ikke forstand på det måde. Jeg vil bare påstå, at 95% af dem, der køber de der aktier, de har heller ikke en skid forstand på det. De gør det bare alligevel. Og rigtig mange af dem de har sikkert tjent vanvittigt mange penge igennem mange år, hvor du har stået ved siden af. Men det er fair nok. Ja. Lav, du har også lavet god afkast, selvom du har stået ude. Så det er nemlig hårdt arbejde, der ikke ved at leve med. Ja. Svend i Aalborg, han spørger om ENI. ENI, er den stadigvæk interessant, Lav? Tak for et godt program, skriver. Ja, det er så et eksempel på en aktie, der har svært ved at og lidt røven at komme afsted, ikke? Fordi den koster jo et eller andet omkring 14-15 stykker. Det er Italiens store olieselskab, som også ejer Vår oppe i Norge, som jeg synes, det koster 14,2. Det er altså, i min optik, at de større olieselskaber er det mest undervurderede selskab, men det er ikke mange mennesker, der interesserer sig for den, fordi enten så interesserer man for de helt store, altså Exxon og Chevron lige der, eller også så går man ud og finder de, der har olie, sådan noget blandet ConocoPhillips, ikke? Som er det største inden for sådan upstream, kun har, eller nærmest kun har, oliereserver i jorden. Ikke? Så det er der imellem de to, han er klemt sig. Jo, men jeg mener, at den skulle koste over 20. Derfor har jeg investeret i den, og jeg har jo ikke haft nogen gavn af en anden udbytte. Vi taler så jo udbytteafkast på 6-7%. Det er da meget godt, men øvrigt så sagde ham JP Morgan forleden dag, at Total skulle være god. Han er jo en af de også lidt mindre af de helt store olieselskaber. Og det kan jo være rigtigt nok. Det kan da godt være. Nå jo, men det er blandt andet, de er jo på vej med noget naturgas over fra Madagaskar og sådan nogle ting. Så, Michel, ja, over det, i den her energisektor, er der noget sådan for jer at holde øje med i Jyske Bank? Altså er det interessant at investere ind i det lige nu? Ja, vi har overvægt på energi. Okay. Og det kan måske virke lidt underligt, når jeg står og fortæller, at vi har en forventning om, at vi får en mild recession i USA. Og det vil sige, når vi begynder at få de her svaghedstegn, som indikerer, at vi får ret, hvis det så frem det sker, jamen så er det nok en sektor, som vi vil sige, adios til. Men indtil videre, så tror vi stadig, der er noget potentiale at hente generelt set i energisektoren. Vi kan se, at oliemarkedet det er stramt. Vi kan se, at det, og så er det en ret god risiko, altså sådan en sikkerhed, kan man sige, i forhold til hele den situation, der udspiller sig i Mellemøsten, i forhold til det, hvis det lige pludselig skal eksplodere, eller vi kommer til at se en anden. Altså, det er jo krig, og de konflikter, der er, det er jo totalt uforudsigeligt at sige, hvad der kommer til at ske. Mm. Men indtil videre, så er det en sektor, vi stadig kan se, også når vi går ind i vores kvantmodel, at den scorer altså stadig højt. Over en bred palette, og det er derfor, vi stadig holder fast i en overvægt. Ja. Og lægger I så et regionalt fokus ned over det, Michel? Altså er det særligt amerikanske selskaber, der er interessante, eller kunne det også være sådan noget som ENI? Altså det kunne italiensk? Det godt. Okay, det er sådan over et helt det globale, alle de selskaber, som vi har, som er mere 2.000 selskaber inde i vores kvantmodel, vi kigger på. Okay. Ainur har skrevet til os follow-up spørgsmål. Der er ingen sne på pisterne i Østrig og Italien. Hvad synes I om investering i svenske Skistar, som er specialiseret i nordisk turismeindustri? Og ja, vi har jo ligesom været lidt omkring det her med, at vi stadigvæk bruger mange penge på rejser og oplevelser, og spørgsmålet er, om det sådan kan fortsætte ud i fremtiden. Men sådan noget som svenske Skistar, Michel, hvad tænker du om det? Ja, men hvis vi skal tage igen hele det, det bliver jo mange af skisportstederne har jo råbt og vagt i gevær i forhold til, at det bliver svært og sværere at kunne sikre, ned på pisterne. Ikke mindst forbindelse med de her klimaforandringer, som vi oplever. Og det er klart, at hvis det er, og mange har jo egentlig været ude og sige, jamen om 10-15 år, så kan det være, at der ikke er noget, der hedder skiturisme mere. Så lad os se, om det er den vej, det går. Hvis det er det, der kommer til at ske, jamen så er det helt klart, at så skal Skistar i hvert fald opfinde den dybe tallerken i forhold til, hvad fine vi skal gøre her. Fordi at de kan jo ikke blive ved med at levere skiudstyr. Så kan det være, at der kun er en gletscher, hvis den ikke også er smeltet væk, der er tilbage. Men det bliver sværere og sværere. Så der skal virkelig ske noget her, hvor vi kan ligesom blive ved med at opretholde, at vi kan stå på ski. Lars Svendsen, du får et spørgsmål om Anglo-American, fordi det er Jan, som skriver, at du tidligere talte om, at du har købt op i Anglo-American af minimum to omgange. Anglo-American har i går aflagt regnskab. Hvad tænker Lars så nu om selskabet? Aktien bliver ved med at falde, nedadgående trend. Hvordan ser han på aktien nu, og hvor skal han hen på 2-5 års sigt? Ja, det er rigtigt, og det er jo, jeg har ikke læst det der regnskab, fordi de der, jeg skal gøre det, men regnskaber, fordi der, vi havde jo noget blandet bold, som der er kommet fra samfundet 3, tror jeg det er, og Vale skal komme i dag, tror jeg, men vi havde BHP som en, som skuffede, så havde vi Rio Tinto, som var, synes jeg, nogenlunde pænt okay, og så har vi Glencore, der er vist også skuffet, og nu er altså ham her, jeg ved ikke, om han er skuffet, men altså, det er jo en aktie, der er blevet halveret i kurs, ikke? Den var oppe i 4.100 pence, og så købte jeg på 2.000 pence cirka, og nu koster han 1.800 pence, så hvad hedder det, han er vel nede at vinde. Og det er jo, han er jo både, altså han har lidt mere avanceret ting, han har lidt jernmalm, men det er jo mere kobber, og så er han stor også inden for Platinum Group Metal, som hedder PGM, og så ejer de det bedre stemme med diamanterne, og de er jo diamanter, det er en dårlig vare. De er faktisk faldet i priser. De styrer prisen. Det er sådan en auktion. Så holder de sådan en gang om måneden. Så kan man købe nogen, hvis man vil det. Og det har noget med Indien at gøre og sådan noget. De sidder derude. Og Indien er jo blevet større nu end, en Antwerpen til at købe diamanter. Men russerne har stadigvæk adgang til det marked. Det er jo en anden stor leverandør. Jeg mener, at det er en langsigtet god, fornuftig at købe, men jeg må læse på regnskabet, så må vi lige se noget mere på det på tegningen. Men også på den dag, F.L. Schmidt var jo også, sagde bare, jamen der er lidt forsinkelser i det, men netto set går det op, og så det på lang sigt burde den være okay, men altså, ja, det kan godt være, at vi skal læse noget mere. Nå, men nu er det jo så timing. Ja, nu bliver det jo så timing, om den kan blive endnu billigere, ikke? Altså, og men jeg vil da sagtens kunne købe den i dag, men så for hoften, men det kan godt være, at vi kan jo ikke hele tiden vide alt, men så må vi læse lidt ind i detaljerne, ja. Godt, hvis du læser ind i detaljerne og finder noget spændende i regnskab, så vil jeg meget gerne bringe det med til os i næste uge, Lars Hansen. Ditte, hun har skrevet til os, hun skriver, tak for et lærerigt program. Jeg startede med at lytte til jer i efteråret, da overkrøderen, altså hovedet, manglede lidt at gå op i hen over barselen. Derfor så oprettede jeg en aktiesparekonto som PT op med 25%. Godt gået, Ditte. Ja. Så nogle af jeres råd, de kan altså bruges til mit spørgsmål. Har I et kursmål for Trifork BW LPG, og kan I også lige vende, hvor Chewy Incorporated er på vejen? Okay, det var mange spørgsmål på en gang. Men lad os lige starte med Trifork og BW Svendsen. Trifork, han var jo nede og vinde 115, og så kommer man med et regnskab. Men det er sådan et besværligt regnskab, fordi han har så meget. Han har sådan et implanteskole, hvor han investerer meget i nogle forskellige ting. Og det er lidt det, som rykker indtjeningen. Det var ikke sådan den løbende drift, vil jeg påstå nu, men jeg håber ikke, vi får ham efter mig, men for at jeg siger noget forkert, men det så ligesom ud til at være sådan, at de fremgangen for alvor kom med regnskabet. Så jeg ved det ikke, om der er så meget mere, og han har ligesom fået vendt bund, altså været nede og lavet en bundvinding der. Jeg mener også, at Friis faktisk er noget af en ekspert i ham, så det kan være, at Amdu skal gennem spørgsmålet. Nej, ingen analyse på Trifork. Ja. Okay. Så er der BW LPG. Jeg vil sige, at den har vi jo haft, og så er vi solgt den igen og så videre, men så nu er der lidt pause i den, men den er 138, og regnskabet er allerede kommet her forleden dag. Jeg mener, der er lidt pause i dem, og jeg vil sidde og vente på, jeg vil hellere købe Avance Gas, end jeg vil købe BW. Jeg har ikke nogen af dem i øjeblikket. Jeg venter lidt på, at Avance skal ned i 100 lige ud. Jeg tror, der har været lidt for meget overophedning der, og så er de så tabt pusten. Så jeg vil, jeg ved ikke, ja, altså, hvis jeg havde dem, så ville jeg måske stadigvæk sælge og vente på, at kunne samle billigt op. Det er bedste gæt. Og så den sidste, du havde, det er mit gæt, men jeg kan ikke svare, jeg er allerede ude. Og den sidste, hvad var det? Chewy, som det er dem, der laver legetøj og mad og sådan noget til kæledyr, som på et tidspunkt var meget stort i USA. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er det. Michelle, har du noget at byde ind på? Nej. Til Chewy? Jeg kan prøve at kigge på den til næste gang. Ja, dejligt. Det må du meget gerne gøre. Vi kan nå et sidste spørgsmål, Lars Svendsen. Det falder til dig. TGS i Norge. Ja. Det er noget seismisk et eller andet. Andersen spørger, hvad I mener om den aktie. Den handler i øjeblikket tæt på sit 52 ugers lavpunkt. Ja, den har tabt pulen. Jeg kan ikke svare ham meget nøjagtigt. Jeg ved, at MW, som vi jo kender lidt, har den i sit, eller har i hvert fald haft den, i sit ordforår. I ringer og spørger dem, så jeg får lige en, der ringer, så ringer telefonen også ud af stemme i dag. Men hvad hedder det? Nej, men det er jo nogen, der har et seismisk, ligesom et bibliotek over seismiske data, som de sælger ud af. Men meget bekendt gør de meget lidt i at finde nye data. Så det er sådan set, hvad det er. Og det er jo til primært olie, men det kan jo også være andre ting. Og finde ud af også med havbunden, hvis man kender den, hvordan det er, hvor man skal sætte en vindmølle op. Men det er, hvad det er. Så jeg bliver lidt svaret skyldig, men jeg vil faktisk godt kigge på den, for det kunne godt være, der kunne være lidt idé i at se på den. Fordi den der branche er faktisk, der er, det der med at lede efter olie, har jo rykket pænt godt tilbage og kører i fin takt igen. Okay. Altså, så det kan da være, at vi skulle kigge på det. Sikke meget hjemmearbejde, du, Lars Svendsen. Der bliver noget at kigge på i løbet af weekenddagen. Ja. Godt, glimrende. Vi skal til at slutte af sådan stille og roligt i hvert fald, men vi skal selvfølgelig først have trukket en vinder af en T-chef. Mike, det får du lov til at stå for. Vi har svaret på, 16 spørgsmål, så du skal vælge et tal mellem 1 og 16. Skal vi så ikke tage nummer 1? Markus fra Odder, der spurgte til Tomre. Glimrende, Michelle. Det var så en af dine, der fik lov at vinde en Millionærklubben t-shirt. Jeg skal selvfølgelig nok tage fat i dig, Markus, så du kan få din t-shirt her inden alt for længe. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med i studiet. Også tak til Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Og tak for besøget, Mike Mønsted Krohn. Det var hyggeligt, at du var med. Også tak til alle jer, der blandede jer i debatten og stillede spørgsmål her ind til studiet. Vi prøver at samle op så godt vi kan, men der kommer altså rigtig mange spørgsmål, som alle sammen, dem kan vi ikke nå at svare på. Vi håber, I får en rigtig god dag ude på markederne, og ønsker jer en fantastisk weekend på genhør på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.